أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. دی آیات کې الله جل جلاله دوا مسلې ذکر کړي. اوله مسله غزا ده چې الله جل جلاله په دې کې د مشرکانو د یو اشکال رد کړي. دی بدا خبره کوله چې هغه بل ځای کې قرآن کې الله تعالی حکایت نقل کړی ده، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. په دې دوه غټو ټوکل د جزيرة العرب کې په هغه کسانو باندې چې هغه وجاهت والا لوی کسان دي، ولید ابن اوروه، ولید ابن معيره ده، ادا رنگي اوروه ابن مسعود ثقفي ده، نو پدی کې پدی غټو غټو کلو کې پدی دواو کریو کې پدی مکه کې پتايف کې دغه رنگي مکه کې پدی کې پدی باندې الله جل جلاله دا قران ولې نازل نه چې پدی پیغمبر باندې یتیم دې پدی باندې نازل. نو الله جل جلاله داغي جواب ورکړي، ربک یخلق ما یشاء و یختار. رب ستا چې دې چې سب پیدا کيو واړي هغه پیدا کول کوي، او ستا رب مختار دے اغه غورا کول گئی. پیغمبر غورا کول سوک پیغمبر رولی گی، چاته رولی گی، سور زمانہ بعد رولی گی، د کم خلق نه رولی گی، په کم صفت او په کم احکامات سره رولی گی، دا اختیار الله ته حاصل دے. دا غورا والد الله کار دے، پدې کې د مخلوقاتو نه چلی. نو دا یو خبره شو، دا غی دی اشکال جواب. دویم خبره په دی آیات کې هغه د الله جل جلاله صفات هم ورسره ثابت شو. یخلق ما یشاء، الله چې سب پیدا کوي او غواړي الله پیدا کوي، په کوم زمانه کې، په کوم مکان کې، ست طریقې سره د الله د خلقت صفت هم عام دی. ما لفظ راغلی یخلق ما، او بل طرف ته مشیت راغلی دی، الله چې سو اوغواړي د الله غوښته او اراده معامه ده، اده څه سره کېدو نه ده. او دریم صفت د الله راغلی دی اختیار، د الله غوره والی. څوک چې الله غوره کی، الله په دې کې د چانه نه مجبوره دی او نه دی کې الله د سکید دی، نه د الله د پاره دی کې څه قانون شته. الله د اس قانون اگر تابع نه دی، الله چې څغ ورکه یا غوره کول، چا ته فضیلت ورکی او چا ته فضیلت نو ورکی، دا د الله تعالی خو. نو دا الله درې صفت، صفت د خلقت او صفت د مشیت او صفت د اختیار، د عام دی په هر زمانہ، په هر حکم کې، په هر مکان کې، هر انسان ته د عام دی. د الله اس یو صفت سره کېد نه دی چې دا به پیدا کوي، دا به نه پیدا کوي، دا به غوړي او دا به لکه څنګه چې ستاسو زمونږ د پاره قانون لري، او دا به غوره کوي، دا به نه غوره کوي، نه، دا الله د پاره الله یې سره کوي. دریمه مسله، دریمه خبره په دې آیات کې هغه دا ده چې ورواله معلوم شو چې افضلیت او مفضولیت، یو شی کته کول او برکول، یو ول فضیلت ور کول او یا لاندې کول، دا چا کار شو؟ دا الله تعالی. سو صحابه پیغمبران ورکړی دي په نورو باندې، لکه اولو العزم پیغمبران دي، دغه رنگ په مخلوقاتو کې، دغه رنگ په حیواناتو کې چاته قدرت ورکړی دی. اوسو کو کمزور دي، زمری ته وګور او بل طرف ته گیدل ته وګور، چاته طاقت ورکړی دی، فضیلت ورکړی دی، او چاته کمزور والی ورکړی دی، پته ولګي د چي فضیلت ور کولم لاندې ګرځول دا په اختیار د چا سره دی په الله سره پدې کې د انسان اختیار نه چلی چې څنګه الله یو انسان پیدا کړي دی باندې اشکال نه کوي بعض خلکو یې راک زنانه وینو خبا الک د الله په علم کې الله ته سړې غره کړي بعض وی کزه سړې وینو خبا دا خبر غلط ده او بعضی وی کزر صحابو دور کې وینې سور خبو ته دا زمانه سره چلی دی نه شوي ته الله دې زمانه سره د دې زمانه د پر غوړه کړې د دې صدې د دې زمانه سړې هغه زمانه کې ته نه شوي چلی دی ته دا سره مناسب نه وي هغه خلق ته الله فضیلت ورکړې دی په مونږ باندې او موږ ته مبذولیت راکړې نو برکول او کتکول د دې معیار سوق دی الله تعالی دې په دې کې دې چانه چلی دا غیر اختیاري په زایل دی او بعضی فضائل داسې دي چې د انسان په اختیار سره دي اختیاري دي لکه په اعمال سره ایمان سره اچھا ایمان چې څومره مضبوطو ناغه غوړه ده په هغه چا باندې چې د چا ایمان کمزورې ده یو ایمان دا چې مضبوط ته چې هغه پنځه وخت مسلم ده هغه ایمان راولي او بل دا چې پر دې مال تم نټینګي دروازو ایمان کې فرق شګه خبرم ځانته ایمان هر سړی کې او د ایمان په طاقت باندې انسان عمل لرازي ایمان سره د غلطو کارونو په منې کېدو باندې مجبور کوي او د خو کارونو په کول باندې مجبور کوي اوس د ایمان کې چې قوت سیوای د انسان عملم سیوای او چې ایمان کې قوت کمزوري نو عملم کمی چې د کم انسان ایمان مضبوطی نو اغا د ګناونو نه من کېږي او چې د کم ایمان کمزورې نو اغه یو پردیسی او ته ټاپه تم نشي ټینګېرې چې دا غې نه ځان من کې چې اغه خوري آرام دا غې بوجې موږ نه قبلي نو اوس دا اختیاري شې د تو اعمالو کې زور ولګو ایمان چې پس مضبوطی کې چې اغه دعوت ته ایمان چې مضبوطی کې د قران تلاوت ته خبر هم ځان درل نیک اعمال لی د قران تلاوت شو قران درس شو دته کې نه چې ایمان کې طاقت پیدا شي نو نه کو اعمال باندې بم راشي ګنا نه بم بچ نو حاصل دا شو چې یو فضیلت اختیاري دی هغه په ایمان سره دی او په نه کو اعمال سره دی د چا ایمان او نیک اعمال چې څومره مضبوطو الله ته نږدې دی او فضیلت والے دی او څوک چې په اعمال او ایمان کې کمزور او نه دی مفضول دی د لاندې دی په مرتبه کې داغه نو دا ارسو حاصلول شي دا د انسان په اختیار سره دی او یو غیر اختیاري دی لکه د انسان پیدایش شو یو زمانه کې یا بل زمانه کې دا غیر اختیاري دی دا بل مسله شو بیا دا وګوره مخ کې دی د کې یو دوه مسلې دی ماکان لهم الخيار کې الله وی دی له اس واکو اختیار نشته یو خبره خود تک شو چې په پیغمبر را لګلو کې الله ته واکو اختیار دی چې الله شکر علی دا نه دی چې دی و چې دا پلان کې کافر به غوړه کړو پلان کې نه خودی نه یو خلکو غلطه مسله غست دی ځکه ارسل قران تلا سجی نسبه د هر غټی لوټی لاندې شیخ القران دی نو بیا مسلې دینه غلطی ثابتی هر څو قران رالی بس وی قران کی دی او زمیدار خلکو مایو وی قران کی راغلی دا پتو تنی چې قران کی کم ځای کی دی یم پکینا وی قران کی دی خبر ځای ترال نو دینا اس ما کان لهم الخيار دی له اختیار نشته نو بس وسانه مسلې خلکو راسته مونږ مجبور وی الله چې سلی کلی دی بس پاګی مونږ مجبور وی لکه څنګه چې دیوال ته بال کولی او دا بال اختیار نشته بال به واپس راځي خبر ځای ته لګا نه ګټه دی په پروښتنه ګټه اختیار نشته ګټه بس مکه ته واپس راضی وي ما کنه لهم الخيار دی خلکو له اختیار می اختیار نشته دا مجبور دی یل کنه چې خلک دی مجبور کړ چې دی په ګنا مجبور دی په زنا مجبور دی په نه کې مجبور دی او د الله لیک سره چلیږي او د اختیار نشته بیا الله عذاب ولورګي بیا او د الله نعوذ بالله من ذلک ظالم کو چې کله انسان په خپل اعمالو کې مجبور دی نو مجبور سړی ته عذاب ورکول دا ظلم دی کنه دی نبی نعوذ بالله من ذلک رب ظالم دا مسله غلط ده دې مطلب دا کنه دی چې انسانانو اختیار نشته دا مجبوری دا دې مطلب دا دې په یو خاصه مسله کې دی چې اختیار نشته څوک پیغمبر کی نو په دې کې اختیار چاته دی یا نورې مسلې ما بیان کې پي کې اختیار چاته دی الله ته دا مطلب نه چې انسان مجبور دی چې خلکو ته دا معنی غلطه غسته سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله پاکد الله تعالی لرا الله چته د خبره نه چې الله سره څوک پدې کې جګړو کې یاد الله اختیار سو کو اغا د الله اختیار سره خپل اختیار مقابل کی نه د الله غرواله د الله غرواله دی الله پاک دی وتعالى اوچته اما د اغه سنه یشرکون چې دی الله سره شریکی چې ابوتان وربک یعلم ما تکن صدورهم د الله علمیت بیانې دی خدا خبرې کوي داسې قسم اعمال کوي خدا الله د طرف ارس نوٹ کی د الله د طرف ارس نوٹ کیږي الله فرمایي ستا رب چې دی اے پیغمبره یعلم او پوه دی ما په هغه څه باندې تو کن صدورهم چې د دوی سینې پټي اې د الله علم عجیبه علم دی ستا په سینه کې یو راز دی په هغه باندې الله تعالی پوه دی په تور شپه کې په مزمکه کې په یو تور غټ باندې یو تور میږي رواني او د هغه په ځل کې چې کم حرکت ته اگر کم طرف روان دي نو الله پای باندې عالم دي چې د چت زیو ده دو سم مقصد دي پاتې شه د سینو خبره خو لري دا الله فرمایي ربک یعلم الله کویږي ما پاغه سب باندې تو کین صدورهم چې د دې سینې پټای چې هغه د پیغمبر سره بوز عداوت ده دا معنا نه ده چې دی وی چې بل پیغمبر و یا په مننه لو او دین منو نه دی د پیغمبر سره بوز ده عداوت ته پسینه کې شرک او کفر د بوتانو عظمت پروت ده د دې وجه کله وي د پیغمبر وي کله وي غ پیغمبر وي خبره ده منلو ده نه منلو نه خبره ده عداوت ته چې کوم د دې پسینو کې دن پروت ده الله زړه نه ورکه چې الله ته معلوم ده پته به مولګي وربک یعلم ما تکن صدورهم الله پوهه ده په هغه باندې چې پټې سینې د دې چې عداوت ته پیغمبر د دې پزلونو کې و ما يعلنون واغه چې دې ښکارا کوي پدیم پوهه ده چې دې دا کوم خبره کوي چې پلان کې پیغمبر پلان کې پیغمبر آی د دې منل مقصود ده او یا صرف هغه خپل عناد اظهار کوي او هغه خبره د حق رد کوي وهو الله لا اله الا هو وهو ذكا الله الله تعالی ده الله نه مراد مستحق د عبادت ده حقدار د بندګۍ د لا اله نشته د بل حقدار د بندګۍ او مستحق د عبادت الا هو مگر صرف دک الله له نو د لا اله نشته د مستحق د عبادت نشته د متصرف په کائنات کې نشته د رزق ورکوونکې نشته د مالک لا اله نشته د الا هو مگر ک مالک ته او متصرف ته او کو مستحق د عبادت ته الا هو مگر الله تعالی له صرف الله له الله سره شریک نشته له الحمد فی الاولى والاخره چکل متصرف الله دے رازق الله دے مالک الله دے مستحق دے عبادت الله دے له الحمد فی الاولى والاخره دا الله دے پر تعریف دے په دنیا کې په اولا کې یعنی په دنیا کې او فی الاخره او په اخرت کې په دواړو کونو کې دا الله دے پر تعریف دے دنیا او اخرت کې ولې ځکه الله تعالی چې دے جمیل مطلقاً دے دا الله په صفاتو کې صفات خسته ده ذاتنم هستره حکمنم هستره او کمالی ذات ته ټول د کمال صفت په الله کې راجم دي چې کله ټول د کمال صفت په الله کې راجم دي نو دنیا کې مستحق د صفت الله دی او آخرت کې مستحق د صفت څوک دی دا الله لپاره کوڅو کې کای کنه کای دا الله لپاره صفت ثابت ته حقدار د صفت ته چې داغه صفت وکړي باقی کائنات تکوینی طور کوي او په انسانانو کې مسلمانانه کوي اختیاري طور دی الله اختیار ورکړي نو الله مستحق د صفت چې حمد او تعریف وله الحكم دا بل مسله دا الله لپاره حکم دی نو حکم تاسو پیژنې اډر دا الله چلی یو حکم قدری دی الله تعالی اندازه لګولې ټولو کائناتو باندې حکم لګولې دی به کمی مرتبه والی دی به اوچتی مرتبه والی دی به په دې ټیم باندې پیدا کیږي دی به په دې ټیم باندې پیدا کیږي اور ځان ته الله دی به د دزوی دی به د غزوی دا پوره کائنات الله اندازه کړی دی ته حکم قدری وای چې دا ټول کائنات داغه اثر دی دام د الله چلیږي یو ته ویل کیږي حکم تکوینی یو شی ته دا بکه کدی ا پورتو کې خلک وی الکه کې یو د خان دی وبله جاړي دا بګه انو نو دې ته حکم تکوینی الله دې انور تویلې دې ته بداسه چلےږي انور انور نه انور خبر ځان دراله اوس انور چلےږي کنه چلی سمه ته ویلې دې ته بداسه کې چلےږي او کنه چلی شپې او ورځې ته ویلې دې تیرې ته ویلې دې رڼا ته ویلې دې د څه کائنات الله مجبور کړ دې چې تاسو بکوي انسان الله اختیار ورکړي الله وی کچره زو غواړم نو دا انسان به ما مجبور کړو خو نه ما اختیار ورکړي ولو شاء ربک الله تعالی بل ځای کې فرمای مفهوم ادارنګ دی کچره ستاره بوخته وین دی ټول ته به هدایت ملو شي او جبري تور الله هدایت نه غواړي اختیار ورکړي دې ته وی حکم تکوینی کائنات کې بعضی سیزونه الله مجبور کړی دی بس هغه سه چليږي پاډر باندې هغه مخالفت کوله نشي. اې دا حکم تکوینی یو حکم تشریعی دی اغم د الله دی. یعنی موس کوي نسو کې کوي اوسو کې مجبور کړي زکات ورکوي اوسو کې کوي اوسو کې حج کوي اوسو کې کوي اوسو کې غلا ډاکا م کوي سو په عمل کوي اوسو په نه کوي. دې ته وی حکم تشریعی چې کم تشریعی احکامات دي دا اول پیغمبر نواله تر اخر پیغمبر پورې دا چا د پرې دا حکم پدې کې د انسان چلیږي. دا اگر چې انسان اسې په دروغ ځان یو حکم کې بدعت راو باسلې بلکې راو باسلې لیکن دا صفت د چا ده دا الله دې الله پوهې دې چې انسان بسنګ چلیږي دنیا و آخرت کې بده کامیابیږي نو د دې احکامات او اډر چلول د چا طرف دي دا الله تعالی دے طرف وله الحكم الله دے پار دے حکم قدری او حکم تکوینی او تشریعی. عبد الله ابن عباس بیا بل معنام کړي بس هغه د دې یو جز دی هغه ته د اخرت حکم اغسته مطلقاً حکم دی لته هغه ته یو اغسته به تور مثال د اهل طاعت پر د مغفرت چې کم نیک خلق دی با الله او بخي ګناونه کم دي نه کې سیوا دي اغشته ګناونه علماء کی جنت ته بوز او چې چا ګناونه سیوا دي ناغی تا بس ورکی سزا ورکی بدبخت بشی نو دا حکم دا چا دا پارا دا دا اللہ تعالی دا پارا دا نو پا دنیا کم حکم دا اللہ چلی گی که ار کسم حکم دے او پا خیرت کم حکم دا چا چلی گی اڈر دا اللہ چلی گی دا پاکستان عدالت ندے ال تب ہم دا اللہ حکم چلی گی اللہ چی سو واری اغا بکی گی دا اللہ دا پیسلی نالاوہ بل سکی دے نشی لہو الحکم ویلی هی ترجعون او چی حکم داغه دا پاره دی نو تاسو باغه تا واپس کولشه نو اب دا خپل حکم مطابق بیا تاسو سره حساب کئی لحاظه عمالو تا تیار شه بت پرستی بریده او مستحق دی عبادت چی اللہ تعالی دی دا عبادتو کئی. قل ارائیتو من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامة دا اللہ جل جلال ہو یو دو نعمت ذکر کیو انسان ته عبرت ورکیو خپل ایمان طرف ته او نیکو اعمالو طرف ته اغه تیرا بلی دو نعمت ذکر کی او پدې کې یو قانون ته اشاره کی دته وی تذکیر بن نعمت د انسان اقرار غستل په نعمت باندې چې ګوره دا نعمت ته پدې نعمت کې سوچو کا دلیلی عقلی وتم وی د عقل نکار والے د خبره کې عقل استعمال کا نو الله به منی په الله به ایمان راړې او که ایمان دې راولې نو د الله تعالی تبراشه او تابعدار تبراشه نعمت سے ذکر کی اللہ فرمائے قول پیغمبر انا رائے تم ان جعل اللہ دی تو ہے خبر راکر ہے کچرے ہمیشہ اللہ پتا سو باندش پکی تر قیامت تر رز شپی او شپی خبر جانتا ہمیشہ ہمیشہ سی شپشی نو من الہ غیر اللہ دا اللہ نا لو سوک دے دابوت کولشی بل سوک کولشی یاتی کم بزویا چتا سو ترانا راڑی تاسو تر رز راولی دا سی سوک کولشی نو اللہ پرمائی اپلا تسماؤن آیتا سناو رہے تاسو دا اللہ دا قدرتونا دا اللہ دا آیتونا ناو رہے چپا دیکی سو چکے خبر زیادہ نا گورا دا دیر دران کر دے انسان ہمیشہ دا پر اشپشو نو پا تکلیف کی بھئی بیا ہمیشہ دا پر رانا پا کر دا اس گوڑ بکی نو ٹول بوٹی بھوئی خبر زیادہ لگا نا ګوډ بکی نو ټول بوټي به والی د شپې و بوټي څنګه ګوډای د شپې و پلار باندې څنګه زیز مری بی د شپې بغم خاده له جنازه یو سبد سو ټول زندگی دا پرس کې اکثر کارونه انسان کوي نو چرست نه ختمه کړي انسان زندگی به عذاب جوړ شي. الله وی دې ته سوچو کې دا نعمت می درکړه دې که چیرې دا نعمت د نوالم نو بیا سوچو کې څه حالت مې دکرنګي هر نعمت انسان لدارنګي قانون جوړول پکار دي کیاس چیر زما د استرګي دی الله را کړی دي سوره لنیمت زه په حرام کوم ګناونه ته په ګورم کله استرګي رانه الله واغسنه بیا بسالتی دا رنګي سوچ دیو کی دا وګونه الله را کړی دي ای وګونه باندې زه ګناونه درپ کوم قرار من نه وګوالی نو بیا بسالتی داسور پسیشه ټول نعمتونه کیاس کوا او بل نعمت الله تعالی بیانې قل رایت من جعل الله علیکم النهار سرمد الى یوم القیامه د دې ولټ الله وی که همیشه رس کم شپا بگی نی الیو ملکی اما قیامت پوری دغا رزی و رزی رزی من الہ غیر اللہ یاتی کم بلیل انتسکنو نپی بیا سوک دا چستاسو دا پرسر اولی اغا شپر اولی چیتاسو پاگی که آرامو که بیا سوک شتا تیار جوړول ډیر ګران کار دی یو کمره کې زړی تیار جوړی نو کله پردې راکته کې یو کله ور باندې یو کله روشندان پسی خیجی پکې چې کم دې کپڑے ور کینو تیار جوړول سور ګران کاری په یو کمره کې تیار جوړول په یو جمعات کې او بیا چې پوره کائنات کې تیار جوړول نو څومره ګران کار په یو کور کې رڼا جوړول څومره ګران کار کله دلته لټ سوځي دي کله لټ لټ سوځي دي کله کور کې جګړه ویلې ټونه تاسو نه بنده خبره ده تعالی ګړ لټ سوځي اوس پوره کائنات کې رڼا جوړه څومره ګران کار دي الله وی دې ته سوچوګه او دې کې الله فرمایي فلا تبصرون آیات سنو ګوره تاسو نو ګورئ دا الله دی ایتونو ته دا الله دی قدرتونو ته تاسو ګورئ نه ګورئ آیت تاسو دا نو وینئ دا دومره غټ قدرت دومره رڼا پنت کائنات ته ټول ډک ته دومره تیار کائنات ته ټول ډک دی روزانه زی راځي ته دا الله په دې قدرت کې سوچ نه کې بیام دا الله نه فرمانی کې بیام الله نه منی بیام دا الله په نه فرمانی کې مبتلا دی ته سوچ نه کې دا ګوره کښ پنوي راځي همیش انسان خدای لالچی نو بیا پرو د پټی نه راته څوک بغوټ کې کو څوک دکان کې او په دکان کې نو بس لیوانه شی او دماغ نه مخلاص شی امر ځان ته لکه سړی بوچی سړی چې خوبونه کې سمره بوجي خدا خوب یو غیر اختیاري نعمت ته وجعلنا نومکم سبات چې شپرا شی الله غیر اختیاري ټول هر یو شی سبات ویل کیږي کټ کېدو ته د هر یو خپل نه کار نه کټ شي او چې کټ شي نو غیر اختیاري طور الله تعالی په غو باندې 15 منټ چې انسان په یو ځای پروتي نو بده باندې خوب راځي دا نفسیات والا مسله ده نو چې کټ کې پروزي تیار شي ګوډ موډ نه بس کی کار مار بس کی نو چې څنګه پروزي نو بده باندې سره شي خوب راشي نو ذهن سکون کی سر چې پاسینو بیا سي بیا د الله نه پرمانی لاولو کی موزونه کی خبره ځان تراله او بیا ټول رزمنډي وای بیا چې ودشینو آرام زین سو کی آرام چې سار شنو بیا لاول الله سو کی چې کوم الله ولا نعمت ورکړي آرام او کلاول دغه نه پرمانیو کی موزونه کی بیا ټوله سرګردانه ګرځي او منډي وي خبره زین تراله دیکي یو نقطه دواکشه دیکي تاسو وګورئ نو التکی الله اپلا تسمعون وی او دلته اپلا تبصرون وی التکی د سم سلوه ان جعل الله علیکم الليل همیشه الله شپکی نو شپکی لیدل نکی گی هلتا سکی گی اوریدل کی گی اللہوی که همیشه اللہ شپکی نو تاسو ناوره دا اللہ قدرتون ناوره شپکی اوریدل کی گی لیدلو نکی گی نو هلتا سماوی چه یاراش دی شپکی سوجو که دا غگونو نکاروالا دا شپیم دا اللہ دا قدرتون وورا پا دی غگونو بانده دا اللہ قدرتون وورا چه دا اللہ پا اللہ پی جنی دا اللہ ماری پد تا حاصل شن دا اللہ پی تات براش نالته سیما ذکر کړه کله شپکه اوریدلی او دلته چې کله دا دویم قدرت ذکر کو چې که همیشه الله تعالی پتا سبحانه سکی رس کی نو بیا بیا پلا ته بصیرونه آتا سګور نه وینې نه نو رس کې سړې سګي لیدل کې یې نه رس کې د الله په نعمتونو کې سوچ کوا دې رس کې وګوره څومره نعمتونه دغه یو رڼا د برکت ته څومره کارونه کوي په دې رس کې ته سوچ نه کوي ته دې ته نه ګوري نو پرس کې سړی لیدل کې نو الله ورس کې سترګې استعمال کا اشاره دې خبره ده چې دا الله ماره پد ته حاصل شو دا الله په عبادت باندې راش نو دا صرف دو نعمت دي خدایات سے هر نعمت کې دغه قیاس او چلوي چې دا الله ماره پد حاصل شي ان شاء الله بیا به دا الله اطاعت کوي بس دغه په روډه دي نخلصي کې هر کو وربک او پالون کې ستا چې پیغمبرای خلکو پیدا کوي منا ما هغه سوی شاو چې غواړي پیدا کول لغي وای اختار او غور کوي ما کان لهم الخيارتو نشته د دې د پاره وا کو اختیار سبحان الله پاک دی الله لرا وتعالى او چت اما داسنا یشریکون چې دی الله سره شریکي وربک او فالون کې ستا چې دی عالم پويږي ما په سبان دي تو کین صدورم چې پټي سینې د دوی نو ذکر د سینې د مراد ته نسره زړه دې الا کوئی مجمع مخاله نو ذکر د مجمی مراد تي ریږي خبر ده نه ذکر د سینې دې مراد تي زړه دې دا مجازي معنی و ربک او رب ستا چې دې عالم پويږي ما پاغه سبان دې تو کین صدورم چې پټي زړه نه دې دا ذکر د مجازي لپاره شمانه حقيقي شوا و ما او پاس باندې اولینون چې دې ښکارا کوي و هو او هو الله د کله تعالی مستحق د عبادت ته لا اله نشت د حقدار د بندګه و هو الله د کله تعالی چې دې لا اله نشت د مستحق د عبادت الله مگر الله تعالی دې له الحمد فی الاولى والاخره او د الله لپاره تعریف ته دنیا و آخرت کې وله الحكم او دې الله دا پر حکم دی ویلی یو دی الله تاونه بل چاته ترجاون تاسو به واپس کړئ اولو ای پیغمبر ارایتم خبر را کلمه تا یا وینه تاسو ای وینه تاسو انجال الله علیکم اللیل کچره وګرځي الله تعالی پتا سباندیش په سرمدن همیشه الی یوم القیامت تر رستر قیامت نور نه راخیږي من الہون سوک دی بل الہ غیر الله یلا ود الله تعالی نه یاتی کوم چراوډی تاسو ته بیا ان پرز باندي راولی تاسو ته بیا ان رز ورانا چتا سوای کی خپل معیشت پسې منډي وخی بیا افلا تسمعون یا تاسونا اوره قلوا یا پیغمبر اره تم ای وینه تاسو ان جعل الله کچره وکړی الله تعالی علیکم پتا سو باندې انهار اورز لرا سرمدن همیشه الی یوم القیامت تر رس تر قیامت پورې نور نغرو کی ولاری واستو دې پر سر د پاس ولاری د ګرمینم سوځي اپ خبر رااله چې نه کار کولې شو دا سي در باندې سومبګي د پاسه سر د پاسه نو بیا وسکه الله بیا سوکشتا من الہ نہ اشتری بل الہ غیر اللہ لا ود اللہ نہ یاتی کوم بلیلن چراولی تاسو تا بلیلن شپیلرا تسکونون فی جتا سوارامو کے پاگی کے افلا تبصرون پس آیا تاسو نوینه بس دا ځه آیا تاسو نه وینئ قدرت د الله او د نعمتونو د الله تعالی الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی اصحابہ اجمعین ای الله متصدافت فرات را نصیب کی الله خیر برکت را نصیب کی کریم خدای الله ست تعریف را نصیب کی الله ست پہچان را نصیب کی الله ست د نعمتونو قدر را نصیب کی الله ست د نعمتونو معرفت را نصیب کی یا الله داغه په طاقت باندې د ایمان په قوت باندې د نیکو عمل توفیق را نصیب یا الله د ګناونو نه بچ کی یا الله ترازی شکر رضا نصیب کی صلی الله تعالی علیه